حدیث 816 جوی حدیث دبو مدیار بد جنکاب حیبه یاد کفته بین و جه یاده قواف الرکن قواف الافاضه جی ساقط نابد و جنا اتعفو کن راست طواف الوداع السر جنکا اد بین و جه یاده نینه بس طواف الافاضه او طواف الرکن یا روجه دهیم رو بدکتن آن پشتی روجه دهی السر ساقط نابد. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال فيس عبد الله كره عباس خدشوي بابي رازي بتن ياغوتي رخص للحائط دستير يهات يدان بوجنكات كفته بين وجه يدا ان تنفر او بتت وبار بكت اذا افاضت هكر توفخو يا الافاضه جر او ما بحسب بابيجيكي. قال قلت وسمعت ابن عمر يقول بل وسمعت ابن عمر يقول انها لا تنفر. من قول عبد الله كره عمر يبوت قلت جنكات كفته بين وجه يدا چنابتن بچتن بری طواف خاطر خواستنی بکن. گوت الا طواف الوداع جبکن. بس صحابیت پیغمبری صلوات خدای لبن هکر جاره که گلی ببا پیغمبری تشتای که گوتی صلی الله علیه وسلم رأسا تنازلش آخفتنا خود کن. جا عبدالله بیجت ثم سمعته یقول بع بشتی هنگه من گل عبدالله بود گوت ان النبی صلی الله علیه وسلم رخص لهن پیغمبری صلوات خدای لبن رخصت دایه دستیر یا دایه او بچن. بوان هي طواف الوداع نكن.